to have. Everybody needs to have. Nowe nagranie, ale od jakiegoś czasu z nami Julia Marceli. 11 minut po godzinie 5. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zresztą Państwo sami wiedzą, co należy czynić. To te pierwsze sygnały korespondencyjne dla tych może co bardziej zaspanych po weekendzie. Być może warto przypomnieć budzik@polskiradio.pl 2273 oraz 71335. Dla niewtajemniczonych dodam, że czekamy na 3 sygnały. No kontakt z nami na 3 sygnały, zatem 3 pierwsze. 3 szybkie, czas start. Paula i Karol. No też nowe, też, ale od jakiegoś czasu z nami. Od jakiegoś czasu z nami pan Mariusz z Beskidu Niskiego jako pierwszy sygnał telefoniczny do pana Mariusza należy. Gorąco pozdrawiamy. Piękne, pogodne strony południowo-wschodniej części kraju. Pan Michał z Finlandii też podpisuje listę obecności, tyle że mailowo. Trochę mglisty ranek i 10 stopni na fińskim polu. Pozdrawiamy bardzo gorąco i także rodzinę z Krakowa czy okolic. To pierwszy sygnał mailowy, a SMS-owo pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności. Informuje, że za oknem plus 3. Gorąco pozdrawiamy i witamy nie tylko budzikowych przodowników, bo kilka sygnałów już napłynęło, a te pierwsze 3 honorujemy. Po kolejną porcję państwa porannej poniedziałkowej korespondencji będziemy sięgać za chwilę. No właśnie, poniedziałek, 3 listopada przed nami, 307 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie już po godzinie 16, to kilka minut po 16, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dziś imieniny Sylwii, Huberta i Marcina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś Dzień Świętego Huberta, święto wszystkich myśliwych. Dażbur, poniedziałek, 3 listopada. Dzień dobry. Again. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply stay. But you will never come back. No Limits. To tak na otwarcie nowego dnia On The River. A i muzyczne wspomnienie. 24,5 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze na dzień dobry przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1801 roku rodził się Karl Bedeker, niemiecki księgarz i wydawca znany z serii przewodników turystycznych zwanych Bedekerami. Zmarł w 1859 roku, a urodził się 213 lat temu. 137 lat temu z kolei urodził się Hubert Rostworowski, dramaturg i poeta, autor Judasza Skariotu, Niespodzianki oraz Kasjusza Cezara Kaliguli. Zmarł w 1938 roku. 94 lata temu urodził się Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, żołnierz Szarych Szeregów. Zmarł 30 marca 1943 roku z powodu ran odniesionych w akcji pod Arsenałem. I jeszcze jedna data. 87 lat temu urodził się Zbigniew Cybulski, aktor teatralny i filmowy, znany z wielu wspaniałych ról filmowych. między innymi z dzieł Popiół i Diament oraz pamiętnik znaleziony w Saragosie. Zmarł tragicznie w styczniu 1967 roku, a gdyby żył, kończyłby dziś 87 lat. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a rzecz jasna muzyczne kalendarium już za niecałą godzinę. Pan od pogody za chwilkę przedstawi swoją wersję, a panowie od muzyki swoją. To już teraz Ladybug. Pana Wojtka mniej niż 0, minus 1. Ale to na pace, bo na zewnątrz plus 3 z okolic Bielska. Pozdrawia pan Wojtek. Gwieździste niebo nade mną, czyste powietrze i na drogach również szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim drogowcom i transportowcom. Punkt co do sekundy, 4:30. A zatem czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Ranek jeszcze mglisty, głównie na północy oraz we wschodniej połowie kraju, a w dzień słonecznie tylko gdzieniegdzie będzie się chmurzyć. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a w rejonach podgórskich w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Na termometrach dziś w dzień od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, na południu 14, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku nawet do 16 stopni. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę i perfekty z listy przebojów trójki z ostatniego niedźwiedziowego notowania 1709. Na troszeczkę się pomyliłem, z 22 miała być pierwsza dziesiątka, a jest 15, ale wierzę, że w tym tygodniu będzie zdecydowanie lepiej. Zachęcamy tym samym, mam nadzieję, nienachalnie do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy. Pan Krzysztof na trasie Leszno-Rawicz, miejscami pojawiły się mgły, również prosimy o szczególną ostrożność, i u pana Rafała z Pabianic o tym, że na kipie plus 20, a tak nominalnie na S8 również radzimy szczególną ostrożność. Gdyby państwo chcieli podesłać kolejne sygnały drogowe czy pogodowe, bądź wszelakie inne na temat przemyśleń, może listopadowych, może po tym niezwykłym weekendzie, to również zachęcamy. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Akcentuję adres mailowy, szczególnie dla tych wszystkich, którzy daleko od naszego kraju raju, bo do wieści zagranicznych od państwa też króciusieńko.

obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Udaje, że wszystko jest okej. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie zatracam się. Na ostrzu noża i z budzikowego alfabetu policjanci. A policjanci czuwają, bo ten świąteczny weekend za nami, ale akcja Znicz trwa i o tym jeszcze będziemy mówić. Nasza ulubiona 4.44 to dosłownie za chwilkę. Państwa poranne sygnały, między innymi pani Agnieszki z Krakowa o tym, że wreszcie nadszedł ten piękny miesiąc. No tak, i w budziku też, tak jak w październiku i jeszcze wcześniej we wrześniu, jesień gitarowa, tak w listopadzie będziemy wspominać tych, którzy gdzieś w drodze nas uprzedzili, gdzieś tam w tym wspaniałym chórze czy orkiestrze w niebie właśnie przed godziną szóstą. Takie dziś niezwykłe, ale pewnie jak zwykle w listopadzie nagranie i cykl, który będziemy właśnie rozpoczynać wraz z nowym miesiącem. Gorąco pozdrawiamy, dwie trójeczki temperaturowo, 6. Dobrze, że powyżej to na polu w Krakowie. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że piosenka dnia fajna, bardzo fajna. No, wiedziałem, zapowiadałem. Zresztą to też pięknie, że możemy się tak bardzo różnie, pięknie różnić, ale jednak bardzo się cieszę, że się podoba, mówiąc w skrócie. Na wsi mazurskiej, pisze dalej pani Kasia, pięknie było, spokojnie. Te zadumane dni właśnie teraz i przed nami, a dziś poniedziałek, cóż, czas przywyknąć i rozpoczynać nowy dzień. No właśnie, bardzo się cieszę, że to z trójką, z budzikiem. Pan Przemek mówi wszystkim dzień dobry, 8 stopni, sucho, wiatru już nie ma, kawa wypita, czas zacząć tydzień pracy. No i w drogę. To z Grudziądza od pana Przemka. Pan Sławek z Sukułki z samego rana razem z nami w drodze. Pan Kuba na trasie Polkowice-Szczecin, początkowo spore mgły, ale od Zielonej Góry już się przetarło 7-8 stopni powyżej zera. Bardzo dziękujemy za te sygnały pogodowe, drogowe. Ciąg dalszy nastąpi za moment także te zagraniczne sygnały, bo już kilka z nich napłynęło. Olala i cudownie jest dawno, tego nie słyszeliśmy. Oto teraz, 4.44. Do chleba ser, do picia deszcz cudowny.

Ona i Weber nowe nagranie w trójce. Wyślij sobie pocztówkę. No to wysyłają państwo takie listy i mailowe i smsowe. Bardzo dziękujemy pani Aleksandra. W drodze do pracy człowiek wyśpiewał tekst Lady Punk mniej niż zero. No a nie wierzę, że w Wielkopolsce aż taki znowu chłodek. Tym bardziej, że ciepłe pozdrowienia od pana Zbyszka z prasą na pace i na nasłuchu. A do prasy będziemy zaglądać za kilkanaście minut. Powiedziała mi niewinnością niedojrzałych lat. Zakochałam się, to na pewno ten. Ale gdzieś na dnie w oczach miała nienazwany lęk, co skłoniło mnie, by szepnąć jej: zapamiętaj to, co było raz, nie wróci już. Twój świat zmienia się, bo życie takie jest. A może jeszcze raz swemu szczęściu spojrzę prosto w twarz. Moja siostro, więc uśmiechnij się. I uwierzcie mi, tak cudownie słuchać jej naiwnych słów, może lepiej wie. Już kilka wariacji na ten temat u mnie w październiku było. To od pani Agnieszki. Bardzo dziękuję. No, smakowicie się robi, a ten kącik. Też myślimy o takich przebojach czy muzycznych wariacjach. No, rzecz jasna, przed godziną szóstą gitarek nie zabraknie, ale tych listopadowych wypominków również. Na razie redaktor AA za niecałe 3 minuty piąta.